je fixen. Een hele goedenavond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De ruimte in onze drukbevolkte steden is schaars en het is voor de auto in de stad vaak strijden om een plek. Helemaal als er zo'n fitfluencer met zijn dikke SUV een beetje stoer komt doen. Door Amsterdam heen met deze auto, dat is gewoon niet te doen. Je kan hem nergens parkeren. Je moet continu kijken in je spiegels voor de fietsers die zichzelf tussen die banden heen ringen. Maar ze vinden het wel mooi. Ze vinden het wel mooi. Niet iedereen. Maar deze auto is ook niet voor iedereen. In Frankrijk en Duitsland zijn er steden waar de parkeertarieven voor SUV's hoger zijn. De reden, een strijd tegen autobesitas, auto's met overgewicht. Zouden we dat in Nederland ook moeten doen? Over een kwartier, een debat. We beginnen met tennis. Wimbledon, vrouwenhalve finale tussen Ons Jabeur uit Tunesië en Arina Sabalenka uit Wit-Rusland. De derde set, Jan Roels, is er al een beslissing? Nee, nog niet. 5-2 voor Jabeur in die derde set. Ze heeft net haar service game gewonnen. En Sabalenka serveert nu om in die wedstrijd te blijven. 15 gelijk op het centercourt van Wimbledon in de servicebeurt van Sabalenka. Maar u hoort het applaus van het publiek. Schitterende return, inside-out geslagen met de backhand van Jabeur. En zo is het 15-30 in deze game. Dus bij die 5-2 voorsprong voor Ons Jabeur uit Tunesië in deze halve finale bij de vrouwen. Dankjewel, Jan Roels. En Sigrid Kaag, daar gaan we het over hebben. Verlaat de politiek. Met alle bedreigingen en vrouwenhaat vindt ze de tol te hoog voor gezin. De afgelopen jaren was ze heel uitgesproken over dit thema. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht, de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen. Voor alle vrouwen en meisjes die nu luisteren, heb ik een speciale boodschap. Laat je niet klein maken. Droom groot. Sta op en houd nooit je mond. Laat je stem klinken. We zijn met velen. Ja, kreeg Kaag als vrouwelijke politica, politicus moet ik dan zeggen, inderdaad meer over zich heen dan haar mannelijke collega's, of was ze gewoon niet op haar plek op het Binnenhof? Ik ga het vragen aan politicoloog Lisa Mugge, journalist van de Groene Amsterdammer Koen van de Ven en EW Magazine columnist Geerten Waling. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ik ga met de deur in huis vallen, tenminste als mevrouw Mugge aan de lijn hangt. En als dat nog niet zo is, dan ga ik bij een van de heren met de deur in huis vallen. Want ze is er nog niet. We blijven het proberen. Koen van de Ven dan. Jij hebt voor de Groene Amsterdammer een paar jaar terug uitgebreid met Sigrid Kaag gesproken. En met veel andere vrouwelijke politici in het kader van een onderzoek naar vrouwenhaat als politiek wapen. Met dat in het achterhoofd zeg je dan, het vertrek van Sigrid Kaag is het resultaat van vrouwenhaat? Absoluut. Volmondig ja. We hebben toen 340.000 tweets geanalyseerd, gericht aan vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Daar hebben we daar een hele categorisering voor gemaakt. Maar eigenlijk een van de uitkomsten is dat haat gericht aan vrouwelijke politici gigantisch is. Mm-hmm. Maar dat het bij Sigrid Kaag in het bijzonder heel groot is. Zij stak met kop en schouder erboven uit in het nare rijtje van wat vrouwelijke politici meemaken. Ja. En heb je daar ook een verklaring voor? Waarom dat bij haar dan nog zoveel erger is? Nou, wat we zien eigenlijk ook in dat onderzoek is dat als je meerdere kwetsbare identiteiten hebt, het gaat niet eens om een minderheidsidentiteit, bijvoorbeeld de helft van Nederland is vrouw, maar dan telt het op een gegeven moment op. Dus, en in het geval van Kaag, ze duidde het zelf, vond ik toen heel mooi in het stuk. We hebben haar toen ook kunnen citeren daarop van. Mm-hmm. Ze is vrouw. Ze is getrouwd met een Palestijnse man. Dus er komt nog ook een flinke dosis moslimhaat haar kant op. Ze is uitgesproken cosmopolitisch en internationaal gericht. Dus het is ook nog een elitaire cosmopolitische vrouw. Die dan volgens de haters, zou ik ze maar gewoon noemen. Ook nog hult met moslims. Ja, dat zijn niet mijn woorden voor de helderheid, maar. Die dingen tellen op. Misschien om die reden staan ook Sylvana Simons en Kautar Bouchalit heel hoog in dit rijtje. Geert de Waling, is het vertrek van Sigrid Kaag het resultaat van vrouwenhaat? Nou, ik respecteer en waardeer ook zeer het onderzoek wat Koen heeft gedaan. Dat is heel belangrijk om het vrouwenhaat aan de kaak te stellen. Hè. Die dreigementen, ook aan haar adres persoonlijk, intimidaties... nog erger dan bij andere vrouwelijke politici misschien... Zij moet je niet onderschatten. Maar aan de andere kant vind ik de timing... en ook de manier waarop zij nu de politiek weer verlaat... Daar zit wel veel meer achter, denk ik, dan alleen vrouwenhaat. Ik denk dat het... Ik word er een beetje moe van dat iedereen nu vandaag het alleen maar daarover heeft. Terwijl het eigenlijk ook gaat om een gefnuikte carrière als de beoogde premier. Wat haar niet gelukt is. Ze heeft wel heel erg veel succes geboekt met de verkiezingen vorige keer. Met de belofte in een torentje te komen. Maar dat is niet gelukt. Ze heeft heel veel dingen wel goed gedaan. Maar je merkt toch ook dat ze heel weinig feeling heeft met de Haagse politiek. En zeker met de kritische burger, zal ik maar zeggen. Zij is een uitstekend bestuurder misschien. En ze kan goed onderhandelen. Maar misschien meer op internationale podia en achter de schermen van de coalitie heeft ze dat ook goed gedaan waarschijnlijk. Maar niet, want voor D66 heeft ze er veel uitgesleept. Ja. Maar ze heeft zich nooit echt als een volksvertegenwoordiger of als een democraat echt geliefd gemaakt bij een grote achterban, denk ik. En ik denk dat daar wel een probleem ligt voor haar. Als je haar politieke carrière wil duiden, dan moet je kijken naar die vrouwenhaat enerzijds. Dat is verschrikkelijk, dat is verwerpelijk. Die intimidaties en bedreigingen helemaal. Maar een Caroline van der Plas, een Dylan Jessugus. Iedereen, alle vrouwen in de politiek krijgen er toch mee te maken. Zeker met meerdere verschillende identiteiten, zoals Koen terecht zegt. Zoals Dylan Jessugus, met haar Turks-Koerdische achtergrond ook nog. Zie je dat ze er ook van heel veel problemen mee krijgt. Maar bij Kaag specifiek, het feit dat ze niet zo geliefd is. En bij een grotere groep, die niet dat soort verschrikkelijke dingen naar haar doet, maar haar gewoon niet heel graag mag. Ja, dat kan ik me wel voorstellen met zo'n regenteske houding als zij had. Nou, Koen van de Ven, hoor ik al dat hij wil reageren. Ja, nee, kijk, volgens mij is het altijd waar dat als een politicus Den Haag verlaat, dat we een heel brede taxatie moeten maken van hè, wat is de erfenis. Dus tuurlijk, lijkt me hartstikke goed om het daar over te hebben. Maar waar ik me wel een beetje tegen verzet, is dat dan de analyses over seksisme, die hier echt een rol spelen, in dat stuk destijds wat we maakten, in dat onderzoek kwam inderdaad Dylan Jessugus, heel actueel nu, ook aan het woord. Mm-hmm. En die onderschreef eigenlijk hetzelfde. Die kwam ook hoog inderdaad in die lijstjes. Dus het geldt eigenlijk voor politie van links tot rechts, progressief tot conservatief, dat ze dit echt meemaken. En dat blijkt ook uit inmiddels wel stapels onderzoek. Amnesty International, New York Times, The Guardian, dat het uitmaakt of je man of vrouw bent als je de politieke arena betreedt. Ja. En in haar geval is het echt gigantisch geworden. Ja, Geert de Waling, veiligstellen. Ja, even, haar dochters deden toch ook een oproep aan haar als moeder in college door. Mam, stop ermee, anders eindig je als Else Borst. Ja, dat was natuurlijk een hele heftige oproep. Hè? Zeker omdat we weten wat er met Else Borst is gebeurd. En ik weet niet hoe het precies gegaan is. Het kan zijn dat zij hierdoor echt verrast werd. Dan lijkt het me toch raar dat je moeder zo ermee confronteert in zo'n show. Ik denk eerder dat Kaag wel op de hoogte was van het feit dat ze haar dochters daar hebben geïnterviewd. Ik weet het niet zeker. In beide gevallen vind ik het een beetje merkwaardig dat die dochters dat aan plein publiek in zo'n programma zeggen. Je moet sowieso over veiligheid, moet je niet te veel praten. Je hoort er bij die andere vrouwelijke politici die net genoemd werden, hoor je ook niet hun familieleden naar voren stappen en zeggen stop ermee. Nee, maar die werden ook minder. Hè, dat is een schaal. Nou, dat weet ik niet. Ik heb er geen inzicht in hoe erg de bedreigingen zijn. Ik moet ook zeggen, wat ons heel erg opviel toen destijds. We hebben toen eerst maandenlang onderzoek gedaan. En wat eigenlijk heel ingewikkeld is bij dit onderwerp, is eigenlijk dat vrouwen over het algemeen, en nogmaals, dat vertellen ze mij, hier helemaal niet graag over spreken. Het was heel ingewikkeld om op dat moment politici te vinden die over wilden praten. Omdat ze eigenlijk allemaal zeiden, ik kan alleen maar verliezen. Want als ik namelijk dit inbreng als factor van betekenis, dan krijg ik naar mijn hoofd, ik trek de vrouwenkaart. Als ik het niet inbreng, ontken ik iets dat een wezenlijke rol speelt. En wat je dan krijgt, en toen kwam dat onderzoek. Toen zeiden we, oké, laten wij dan even de feiten op een rij zetten. En dan moeten jullie allemaal breed meedoen. En sindsdien kunnen ze er over praten. Dus je praat er niet makkelijk over. Dus dat het gebeurde in College Tour, dat die dochters deden, zou je ook kunnen zeggen, dan moet het wel heel erg zijn. Dat kan, zeker. Dat sluit ik niet uit. Maar wat ik wel raar vind, is dat altijd wordt gezegd bij politici, bij mannelijke politici, praat je niet over hun partner, hun gezin, et cetera. Dat vraag je niet naar. Dat doe je bij vrouwelijke politici, wordt dat wel gedaan en wordt daar een kritiek op gegeven. Maar Kaag die speelt hier uitgebreid de gezinskaart ook in haar aftocht. Terwijl ik denk, je weet gewoon dat als zij in de verkiezingen nu in november de lijsttrekker van de D66 was gebleven, was ze nog minder groot geworden, was ze waarschijnlijk buiten het kabinet gevallen, had zij dus in de oppositiebankjes in de Tweede Kamer moeten zitten. Dat is ook een reden voor haar om gewoon nu eruit te stappen. Dus jij denkt, het is een toneelstuk? Het is een deel een toneelstuk. Ja, maar met hoe erg het ook is. Je kan toch ook gewoon zeggen, kijk, zij stapt op. En inderdaad, ik ben het helemaal eens. Eigenlijk vind ik het ook heel fijn dat we juist bij vrouwelijke volksvertegenwoorders inderdaad praten over hun daden en niet over wie ze zijn, maar over wat ze doen. Dus daar ben ik het eigenlijk mee eens. Daar moet ik zo meteen ook nog iets anders over zeggen. Alleen, ik vind juist dat ze dit moment aangrijpt om dit punt te maken. Ook voor haar vrouwelijke collega's bij rechtsere partijen, bij linksere partijen, bij progressievere partijen en conservatievere partijen. Dat lijkt me eigenlijk alleen maar winst. Maar wat ik zo mooi vond, is wat we net hoorden. Wat Margie liet horen, is het fragment waarbij ze jonge meisjes aanspreekt van laat van je horen, sta op, ga de politiek in. Het eerste wat ik denk, als ik nu zie hoe Sigrid Kaag haar aftocht in de politiek helemaal gooit op die bedreigingen, is juist een gedachte van, oh, maar meisjes worden nu eigenlijk ontmoedigd, doordat Kaag gewoon de handdoek in de ring gooit. Als ze echt moedig wil zijn en dapper wil zijn, dan is het niet het voorbeeld. Nee, dat, ja, maar ik dat vind kan dat, nee, je toch... Ik vind dit wel moeilijk. Ja, of mag je geen kritiek geven op Kaag? Is ze opeens heilig of zo? Nee, dat je mag wel kritiek geven, maar waar ik wel mee zit, is het feit dat ik denk... iemand die zo ontzettend bedreigd is... Ja, erger dan Geert Wilders. Ja, maar je kan ook zeggen, wie is er erger nou dan gek? Hans Jelmaat. Degene die doorgaat of degene die stopt. Mag ik hier wat op aanvullen? Dat kan me heel goed voorstellen dat je zegt, dit is het me niet waard. En dan kan je toch niet zeggen, dan ben je geen voorbeeld voor vrouwen en meisjes. Dat respecteer ik, maar ze zegt zelf, juist, laat je niet klein krijgen. Ga door, sta op, zegt ze. Sta in je kracht. Ja, dat is niet het voorbeeld daarvan. Nou, het is een keuze die je mag maken. Ja. Je mag voor je gezin kiezen, dat doe ik Klaas Dijkhoff ook. We leggen nu het verwijt. We leggen nu het verwijt bij haar neer en niet bij de samenleving. Ze heeft 2 jaar geleden hebben we haar heel uitvoerig gesproken. Ik citeer heel kort wat ze toen tegen ons zei. Stel je voor dat ik mij op mijn 59ste na 30 jaar carrière zou laten wegschreeuwen. Hoe is het dan voor alle jongere vrouwen die na mij komen of er al zijn? Nou, daar hebben jullie het ook over. Precies. Dus 2 jaar geleden nog zei zij inderdaad, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dat mag niet, dat kan niet, dat moeten we niet doen. Ik zou het toch willen omdraaien. Het feit dat zij nu na 2 jaar hiermee komt, is eigenlijk gewoon heel erg treurig. Dit is iemand die altijd heeft gezegd, dat wil ik juist niet. En die komt wel nu tot die conclusie. Dan zou ik zeggen, laten we dan wel de bal neerleggen waar die moet liggen. Zij heeft niet de schuld aan de bedreiging aan haar adres of het feit dat zij nu de handdoek in de ring gooit. Dat verwijt ik haar ook niet. Een persoonlijke keuze mag je zeer respecteren en het is heel erg wat daar gebeurt. Maar tegelijkertijd is zij ook niet goed op de plek in de Haagse politiek en kan zij misschien juist nu een hele mooie stap gaan zetten om iets te gaan doen waar ze wel weer gelukkiger van wordt. Misschien ook wel weer op het internationale toneel waar ze zo succesvol is geweest. Overigens in de landelijke politiek is ze ook succesvol geweest, maar ik snap heel goed dat dit voor haar het moment is om ook om andere redenen gewoon te zeggen, laat de volgende generatie mij even overnemen bij D66. Of toch niet, want je zou kunnen zeggen, zij kan nu perfect in het gat springen dat Rutte achterlaat en een aantal andere mannelijke prominenten ook. Dus je zou ook kunnen zeggen, haar kaarten liggen juist goed. En dat ze nu stopt, moet dus wel door die vrouwenhaat komen. Met het succes van BBB is de kans heel groot dat er een coalitie gaat komen na de verkiezingen met heel veel partijen, maar niet D66 erin. Dat zie je in de provincies ook. D66 heeft zich wat dat betreft uitgesloten met die radicale stikstof- en klimaatagenda. Dat gaat waarschijnlijk in de Tweede Kamer ook gebeuren. Dat is gewoon een gecalculeerde gok, denk ik. Dat je zegt, laten we dan nu eruit stappen en zorgen dat er een sterke jonge partijleider op staat. Misschien wel een Jan Paternotte of een vrouwelijke variant daarvan. Ik weet het allemaal niet wat er bij D66 rondloopt. Alleen, maar denk jij dan dat het echt zo cynisch is dat ze dus puur politieke redenen heeft en puur dat ze de vrouwenkaart speelt? Het kan en zijn. Maar dat het vandaag alleen maar gaat over die bedreigingen en het alleen maar zielig is. Waarbij ik ook denk, jongens, jullie hoeven mij niet te vertellen dat je geen politici moet bedreigen. Dat weet ik al lang. Dat weten de meeste luisteraars van Radio 1 hopelijk ook. En de meeste lezers van Elsevier weten dat ook. Maar wij moeten dus iets anders doen. We moeten dus gaan kijken, hoe kunnen we dit keihard aanpakken? En handhaven. Handhaaf die wet dan gewoon en ga dan met een grote politiemacht achter al die eikels aan die haar bedreigd hebben. Ja, Koen van der Ven, denk je dat met het weggaan van Kaag nu inderdaad jonge vrouwen denken, geef me een portie maar aan Vicky of Jan? Ja, of het is de diepe zorg die leeft bij al die partijen. We hebben destijds aan ze allemaal gevraagd. Aan Atje Kuik, aan Lisa Westerveld, aan Dylan Jasielgus, aan Bente Bek en ze onderschreven allemaal. Dit is een heel reëel probleem. Het houdt vrouwen weg uit onze partijen en daarmee uit de politiek. Dus ja, seksisme heeft wel degelijk een effect op wie er inderdaad die kant op durven. En nou ja, zelfs de mensen inderdaad, op zich daar ben ik het eens met Geert, die hebben gezegd, daar moeten we dus ook nooit aan toegeven. Ja, zelfs zo iemand komt dus vandaag wel tot die conclusie. Ja, dat is wel treurig. Ja, waarbij Geert de Waling dus zegt, dit is niet alleen, er speelt vast meer mee. Maar het is dit aspect alleen al is al treurig en dat wisten we al. Maar wordt het erger? Ik denk dat het, nou, ja, ik denk dat dit soort dingen wel steeds erger wordt. Zeker als we de echte bedreigingen tolereren en niet gewoon keihard aanpakken. Maar dat er mensen vervelend doen op Twitter of op andere social media. En dat mensen gewoon lullige seksistische opmerkingen maken. Ja, dat zal helaas van alle tijden zijn. Ja. Ik vrees dat dat het open riool is wat we hebben gecreëerd met de social media. Ja, en Con van de Ven, oplossingen? Hebben de vrouwen die je hebt gesproken ook oplossingen aangedragen? Nou, er was één. Ik denk dat er toen 2 jaar geleden nadat dat stuk uitkwam, heb ik 1 positieve verandering gezien. En dat is namelijk dat er was dus eigenlijk altijd een soort ongeschreven regel. Je spreekt hier nooit over. Onderling spraken ze er heel veel over. En je hoorde altijd vrouwelijke politie in die tijd zeggen, het bestaat, het is een reëel fenomeen, maar mij overkomt het niet. En nu is wel even gewoon de deksel van de ketel. En beginnen ze het op zichzelf te betrekken. Ja. En dit ook wel echt in te brengen. En ik denk dat, ja, daar begint het wel. En het valt me op nog dat ook veel vaker mensen van repliek worden gediend. Ik zag vorige week Frans Wijsglas nog, oud-Kamervoorzitter. Het enorm twitteren over de stem van Atje Kuiken. En die werd direct gecorrigeerd. Lijkt me winst. Nee, dat is terecht. Bewustwording is goed. Maar laten we ook echt kijken naar wat er moet gebeuren. Want de lieve, welbedoelende mensen weten al lang dat dit niet zo langer kan. En dat het heel erg is. Hebben we het toch weer erover gehad, Geert de Waling. En ik wens Kaag wel echt alle succes in de rest van haar loopbaan. Zullen we dat even doorgeven? Dank jullie wel. Columnist Geert de Waling, politiek redacteur Koen van de Ven voor dit gesprek. En we gaan snel naar Wimbledon. Halve finale vrouwen. Jabeur Sabalenka, Jan Roels. Is er nu dan een uitslag? Jazeker. Ons Jabeur wint deze 3-setter van Arina Sabalenka. Derde set, 6-3. En ons Jabeur wederom naar de finale op Wimbledon. Vorig jaar verloor ze hem. Zaterdag gaat ze spelen tegen Margareta Vondrousova uit Tsjechië. Dat is dus de finale bij de vrouwen aanstaande zaterdag. Jabeur wint in 3 sets van Arina Sabalenka. Dit is de dag met Margje Fixen. De Franse steden Parijs en Lyon strijden tegen autobesitas, auto's met overgewicht. En ook in Duitse steden worden de parkeervergunningen voor deze grote auto's, bekend als SUV's, duurder in vergelijking met gewone auto's. Ja, de reden, SUV's zijn onnodig lomp en te groot voor de stad. Moeten Nederlandse steden ook niet de strijd aangaan met autobesitas? Ik ga het vragen aan econoom Jasper Lukesen, verkeerspsycholoog Gerard Tertolen en Roy Kleijwegt, journalist bij Autoweek. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, even om te beginnen, wat de belangen zijn. Rijden jullie zelf in een SUV? Iemand? Vingers omhoog? Nee. Ik zelf wel, eerlijk gezegd. Althans, ik vraag het me af en daarom is dat meteen al een kwestie. Ik rijd dus in een Land Rover Freelander. Ben je dan, is dat een echte SUV? Want ik vind hem, hij is echt kleiner. Hij is echt veel kleiner dan een Volvo Station. Jasper Lukesen, is dit een SUV? Om heel eerlijk te zijn, moet ik de auto googlen om een antwoord te geven op die vraag. Maar er zit hier een autojournalist, hè? Ja, dus dat moet je echt aan de autojournalist vragen. Ja, nee, dat gaan we sowieso doen. Roy Kleijwegt, Autoweek, is het een SUV? Het is zeker een SUV, ja. Nee. De Land Rover is een beetje uitgevonden, hè. De Freelander is echt een SUV. Maar daarmee heb je wel te pakken. Niet elke SUV is heel groot. Nee, maar hij is hartstikke klein. Ja, maar een SUV is niet per se groot. Dat is niet een grote auto is een SUV. Misschien zo'n MPV, misschien zo'n bestelbus, bij wijze van spreken. En een Land Rover Freelander is echt wel een SUV. Maar dan hebben we dus een probleem. Want die Volvo Station, die hoeft dan niet extra te betalen, hè, volgens dit plan. Nee. Maar die van mij wel. Ja, nou, ik denk die van jou ook niet. Want de vraag is meer, hoe gaan ze dat in een wettelijk kader gieten? Want je kan zeggen, een auto boven een bepaald formaat in lengte of hoogte of gewicht. Maar SUV is niet iets wat binnen kaders valt. Dat is meer terminologie. Kijk, sommige auto's, zoals de Freelander, maar ook de Range Rover die iedereen kent, zonder twijfel een SUV. Maar er zijn een heleboel auto's die zijn een soort crossover. Is het dan wel, is het dan niet? Dus je kan het alleen in een wettelijk kader vallen door met gewichten of formaten te gaan werken. En dan zullen een hoop kleine SUV's, zoals de Land Rover Freelander, er gewoon buiten vallen. Okay. Want zoals je zegt, er zijn zat lage auto's die groter zijn. Dus dan kan het zijn dat die Volvo Station, die gezinswagen, dat die dan straks moet betalen en ik niet? In theorie ja, maar ik denk dat ze de grenzen wel wat hoger liggen. Dat je echt de grote bakbeesten, dus de allergrootste SUV's zoals de Range Rover en de Bentayga van Bentley en zo, dat die eronder vallen. Okay. Maar als je dat gaat doen, dan krijg je dus ook bijvoorbeeld de personenbusjes, hele grote MPV's van vroeger, de Renault Espace. Die is ook heel groot, dus dan gaan die er ook onder die regeling vallen. Okay, nou, maar dan weten we in ieder geval een beetje waar we het over hebben. Gewoon echt die hele, die bakken, zullen we maar zeggen. Maar goed, en dan nog die busjes, daar moeten we dan nog weer apart over hebben. Meneer Tertolen, verkeerspsycholoog, waarom rijden mensen in zo'n grote auto? Ja, zo'n hele grote, dat is toch vooral status en willen opvallen. Dus het kijk mij eens. Het echt boven de anderen willen uitsteken, letterlijk en figuurlijk. Maar, en dat gevoel wat je er veel van die automobilisten hebben van de king of the road te zijn, dat ook gestalte te geven met de type auto. Want functioneel is het natuurlijk niet. Maar is dit uw onderbuik die spreekt of is het uit onderzoek gebleken? Nee, nou ja, goed, we weten dat status en dat soort dingen een hele belangrijke factor is bij de aanschaf van auto, bij het type auto dat je neemt. Als je het kan veroorloven dan natuurlijk. En dat, dat de mensen deze auto daar vooral voor kopen, die hele grote auto's. Dat is niet omdat je zo makkelijk kan parkeren of omdat je zo lekker makkelijk de stad in kan. Dat heeft andere redenen en die zijn vooral psychologisch. Ja. Je kan ook zeggen, ik voel me er heel veilig in bijvoorbeeld. Dat kan je zeggen inderdaad, maar dan moet je ook bedenken dat de medeweggebruikers zich een stuk minder veilig voelen door jou. Ja, gaan we het zo nog over hebben, want meneer Luckese, u bent econoom. Ja. Klein autootje, had ik begrepen. Ja. Je zou kunnen zeggen, een financiële prikkel zoals deze, hè, je moet dan meer betalen om te parkeren. Ja, of je mag niet parkeren in de stad, of kan ook. Nog een stapje verder. Is dat genoeg voor mensen om een andere auto te kopen? Nou, het werkt een beetje. Financiële prikkels werken over het algemeen een beetje. Tegelijkertijd, als je zo'n auto koopt omdat je het geld hebt en dat wil laten zien, dan kan zo'n prikkel, zo blijkt het economisch onderzoek, ook precies andersom werken. Dat, kijk eens mij, ik kan dit dus nu betalen. Ik koop die dure auto toch wel. Maar het belangrijkste is, er zijn ook gewoon allerlei te grote auto's. Alle mensen kopen te grote auto's omdat dat nou eenmaal in de mode is. Mensen wakkeren elkaar ook aan daarmee. En, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Want ik hoor meneer Tertolen zeggen, het is onveiliger voor medeweggebruikers. Ja. Wat is er verder nog problematisch? Want kunnen zeggen, als ze in het parkeervak passen, prima toch? Ja, nee, maar onveiliger voor medeweggebruikers is echt wel een dingetje. Dus er is onderzoek door econometristen aan de VU gedaan in 2013 alweer, dat per 500 kilo extra autogewicht de kans op een dodelijk slachtoffer bij medeweggebruikers 70% hoger ligt. Als je gewoon geraakt wordt door een SUV, die zijn vaak ook zo hoog dat die gewoon voetgangers niet goed kunnen zien. Nee. De grotere modellen in ieder geval. Jouw Land Rover weet ik allemaal niks van. Die is echt heel klein. Nee, dat snap ik. Die is echt mini. Ik ga straks kijken als ik het pand uitloop. Straks gaan we samen het pand uit. Dat betekent dus dat mensen dat het echt verkeersonveiliger is. Daarnaast zijn ze zwaarder. Zwaarder betekent gewoon dat de wegen sneller slijten en dat ze meer fijnstof uitstoten. Want dat gaat toch vooral via remmen, het uitstoten van fijnstof. En we gaan, en dat is ook wel een belangrijk punt, in Nederland naar een kilometerheffing toe. In ieder geval, dat is het plan van het nu inmiddels demissionaire kabinet. En we gaan dus af van de wegenbelasting die naar gewicht een hoger tarief hanteert. Maar die kilometerheffing, dat is gewoon niet het idee. 7 à 8 cent per gereden kilometer. Of je dat nou doet in je relatief bescheiden Suzuki Baleno of in je enorme SUV. Dat betekent dat die maatschappelijke kosten niet meer meegenomen worden. Nee, dus ga ik even mee naar meneer Kluijweg. Je kan inderdaad zeggen van slijtage wegen, overlast, fijnstof, slachtoffers. Nu moet je meer belasting betalen met een zware auto. Dan komt straks kilometerheffing, dan verdwijnt dat. Dan zou je kunnen zeggen, dan moet je toch op een andere manier die zwaardere auto's zeg maar bestraffen, tussen aanhalingstekens. Nou, ik denk ook niet dat het verdwijnt hoor bij de kilometerheffing. Ze willen het niet tijdsgebonden maken en plaatsgebonden. Maar ik denk wel dat ze gaan kijken naar brandstofsoort en ook wel naar gewicht van de auto. Want dat doen ze nu ook met de wegenbelasting. Dus dat gaat straks ook al gebeuren. Ik vind het wel typisch twee dingen. Het wordt gezegd, dat gewicht, dat is heel gevaarlijk in de stad. Hè? Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen over elektrische auto's. Terwijl die zijn gemiddeld zomaar 400 kilo zwaarder dan een vergelijkbaar model benzine. Maar dat vindt niemand dan een probleem. Kijk, ik ben voor elektrisch hoor. Maar ik vind het wel een argument wat we zoeken bij een auto die we toch al niet leuk vinden. Nee, want maar de status, het king of the road, dat wordt gewoon aangevallen van. Ja. Het gaat dus om de kift, want een hele zwaar beladen bestelbus in de stad vindt niemand erg. Maar als een SUV is die het king of the road gevoel heeft, daar neemt mensen aanstoot aan. En je merkt heel erg dus die kinderzinnen tegen zo'n auto van, daar moeten we wat aan doen, die patserbakken. Hè? Kijk, ik ben niet per se fan van, maar het argument geldt bij een dik en mooie SUV meer dan bij een bestelbus. Het is ook wel gek. Ja, Gerard Tertolen, het is toch een beetje SUV-bestuurdertje pesten. Nee, dat is het niet. En ik denk ook dat het. Het gaat niet zozeer om het gewicht alleen. Want dan heeft hij helemaal gelijk. En dan zou je elektrische auto's daar net zo goed in moeten betrekken. En die bestelbus. Maar het gaat natuurlijk ook, als het om veiligheid gaat, vooral om de onveiligheid die je hebt. Doordat je heel hoog zit en omdat je je omgeving veel minder ziet. Ik heb bijvoorbeeld zelf. Ik woon in een landelijke omgeving. En er is hier een persoon in de buurt die heeft een enorme auto. Van het type SUV. En die rijdt hier volgens mij de hele dag over die landweggetjes om te laten zien wat een mooie auto die heeft. En daarmee echt fietsers en voetgangers, want er is geen aparte trottoir, bijna de sloot induwend. En dan denk ik van ja, hij ziet ons gewoon niet. Nee, hij ziet ons niet. En maar dat geldt dus niet voor... U heeft hem in gedachten. Dat zit u dwars. En daarom gaat u zo tekeer tegen SUV-rijders. Nee, helemaal niet. Maar dat is namelijk niet de enige persoon. Dat is typerend voor dat soort auto's. Waarbij je dus of dat soort bestuurders. Waarschijnlijk ook, die combinatie. Maar het zicht op de medeweggebruikers echt veel minder is. En daardoor de kans veel groter is. En dat uit zich ook in de statistieken. Want er worden echt heel veel mensen doodgereden door zo'n grote auto. En dan vind ik daar toch wel iets om over na te denken. Nou, dan ga ik even Jasper Lucchese eerst op laten reageren. En dan Roy Kleiweg. Jasper? Ja, kijk, een belangrijk element is natuurlijk dat er voor die SUV's prima alternatieven zijn. Hè. Je hebt geen 1800 kilo nodig om 70 kilo mensgewicht naar de andere kant van de stad te verplaatsen. Dat kan ook in een auto van 900 kilo. Ze zijn gewoon enorm inefficiënt. Dus als econoom... Zo'n SUV, even voor de duidelijkheid, die... per kilo autogewicht is de maximale extra belasting van zo'n ding... ik heb het even opgezocht, 0,38 kilo. Dat is bijna de helft van wat een normale personenauto aan. Daar is het 0,60 kilo. En dat is bijna evenveel als een Airbus. Een Airbus kan voor iedere kilo die de Airbus zelf weegt... 230 gram meenemen, maar dan gaat hij wel met 800 kilometer per uur... naar de andere kant van de wereld. Dus het is inefficiënt. En dan nog een keer, als je kijkt... al die extra schade, die kun je dus gewoon inprijzen als econoom. Dus je kunt gewoon zeggen, dit is de extra schade. Dit is de statistische waarde van een mensenleven door het aantal extra ongelukken. Zo lang gaat zo'n auto mee. Kom je op €640 per jaar per SUV voor een SUV bij aanschaf, zeg maar. En je trekt er bij je schouders op zo van, ja, meer kan ik er niet van maken. Dus Roy Kleiweg, dan moet je wel van hele goede huizen komen om hier nog tegenin te gaan. Nou ja, ik blijf zeggen, het is natuurlijk punt 1 wat mensen willen hebben. Want er wordt een vergelijking gemaakt met een normale personenauto. Dan heb ik droevig nieuws, die zijn aan het verdwijnen. Kijk, mensen willen alleen maar SUV's. Of het nou een kleine Freelander is of een grote Range Rover. Iets als een Ford Fiesta, zijn ze gestopt met bouwen. Er komt een Ford Puma voor in de plaats. Is een crossover, een soort van SUV. Dus iedereen mensen willen het heel graag, zitten. Dat is één ding. Ja, maar dat zeker. Hoger zitten ook, is gevaarlijk. Ja, daar ben ik niet mee eens. Ik vind dat je normaal veel overzicht hebt. Kijk, en dat er dan één ASO is die over landweggetjes blaast te hard. Het zegt meer over die bestuurder dan over de auto. Was het er maar één. Er komt bij dat nieuwe SUV's zijn vaak duur, hebben ook moderne heel veel camera's rondom radartechnieken. Die zijn onveiliger dan een oude personenauto. Okay. Ook voor de medeweggebruikers. Dus ach. Okay. Het is wel een haasje over effect. Hè? Op het moment dat mensen grotere auto's om zich heen zien rijden, willen ze ook grotere auto's. Dus de... je kunt daar ook een klein beetje sturend in zijn en zeggen, nou, grotere auto's hebben een effect op de auto's die andere mensen kopen. We moeten of dat beperken, dat het zicht beter wordt en daar een aantal dingen op doen met automatische systemen, of we moeten gewoon dat zwaarder belasten. Ik heb er wel een vraag over. Ja. Want als u zegt zwaarder belasten, want laat ik zeggen, ik als autojournalist raad mensen, want ik test auto's en dan schrijf ik over, raad altijd aan, overweeg ook de lage variant. Heel vaak heb je gewoon, wij spreken in Volkswagen Golf en de Tiguan is de hoge variant daarvan korte. Dan zeg ik altijd, qua ruimte is hetzelfde. Kijk naar die Golf, heb je voor minder geld eigenlijk dezelfde ruimte. Of voor hetzelfde geld van een SUV koop je een grotere, lagere auto. Wij zeggen het al 10 jaar en de mensen zeggen, ja, het zal wel, ik wil een hoge auto. Ja. Dus terwijl die is duurder, minder efficiënt en je krijgt minder auto voor je geld. Oh, mensen je willen toch. Dus u kunt wel zeggen van, we moeten sturen. Nou, puur uit praktisch oogpunt. Ja. Zeker in dat middensegment, moet zeggen, een Freelander, voor dat geld koop je een grotere auto die lager is, zullen we maar zeggen. Maar mensen hebben nu al 15 jaar aangegeven. Ja, en wat is dat dan? Want kijk, van Gerrit de Tolen krijg ik dus te horen van, ja, dat is een bepaalde status en weet ik wat. Roy Kleiweg, dat is het ook. Ja, dat is het dus ook, die status. Maar zeker. De beste voorbeelden, dat zijn... Ja, sorry, ik onderbreek hoor. Maar het beste voorbeeld, dat zijn auto's van Peugeot. Lange tijd, in de jaren 0, was de MPV heel populair. Hè? Die familiebusjes, een Renault Espace, iedereen kent hem. Ja. Peugeot had zo'n auto. En na de facelift kreeg hij net een ander uiterlijk. Wat stoerdere neus, andere wielen. Dan leek het een SUV, terwijl er was niks anders aan. En prompt werd hij beter verkocht. Dus puur vanwege die status, dat vinden mensen dan stoerder ogen dan zo'n saai familiebusje. Dus dat het een status kwestie is, dat ben ik helemaal mee eens hoor. Zeker in de middenklasse, dat is absoluut waar. Ik denk juist en daarom, dan kunnen wij zeggen, neem een lage auto, maar ja. Nee, maar ik denk juist daarom ook dat hij, wat Jasper ook zei, heel terecht, dat wanneer je dat duurder gaat maken, dat je daarmee, als je tenminste wil verminderen, je doel niet haalt. Want ik denk dat zolang het in ieder geval economisch allemaal nog redelijk goed gaat en mensen dat zich kunnen veroorloven, en dat kunnen ze nu kennelijk, daar gewoon voor betaald zal worden. Dus dan heb je niet het effect wat je wil hebben. Dan zou ik inderdaad het veel meer zoeken in die echt hele grote bakken. Zorg dat die er gewoon niet in komen in de stad. Want als je niet bij je bestemming kan komen, dan wordt het een vervelend verhaal. Ja. Dus die hele grote bakken, nou, dan mag ik er nog wel in. Ik ga nu heel hard nadenken of het bij mij status is wat mij drijft. Dank voor dit gesprek. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, econoom Jasper Luckeze en Roy Kleiwecht, journalist bij Autoweek. Zometeen kunststof vanaf de parade. Elisabeth van Nimwegen, die zit al klaar met schrijfster Hanna Barefoots. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin een gesprek met archeologen en de geheimen van Terschelling. Doeg! Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.